No przecież nikt nie obiecywał nam, że będzie łatwo. Zamiast łóżka czterech ścian, tylko powietrze i karton. Przedstaw szczęście tym faktom i tak ci nikt nie powie, gdzie w szaleństwie tym wartość. Ojciec zasnął nad szklanką, a matce wszystko jedno. I tak się toczy życie między ciszą a wpierdol. Dla niej to ostateczność, aż poustraną śmiech. Tylko serce, które pragnie słyszeć, masz mamo mnie. Jesteśmy tacy sami, Boże. Zadufanie, egoiści, wygrzanie jak ogień. To co budziło trwogę, bawi jak Luna Park. I tak dla debili kwestią odwagi w tych czasach. Tydzień temu chciał się mój znajomy zabić. Panie, świeć nad jego duszą wśród łakomych cmentarzy. Se pozwalamy nasze nawyki, zwłaszcza tak zabija nas alkohol i kluczyki do auta. Boże, daj mi się zestarzeć, myśli ku górze fruną. Nawet jeśli skończę pchając wózek z makulaturą. Czasem ludzie żałują swoich czynów na pewno. Ale to, że rozgrzeszamy skurwysynów refleksją. Życie jest bezwzględne, irytuje się nad nikim. Karty na stół, stół, wszystko na jedną kartę. Życie jest bezwzględne, irytuje się nad nikim. Śmiertelnie poważna gra, heavy balladę. Życie jest bezwzględne, irytuje się nad nikim. Karty na stół, stół, wszystko na jedną kartę. Życie jest bezwzględne, irytuje się nad nikim. Śmiertelnie poważna gra, heavy balladę. No przecież nikt nie obiecywał nam, że będzie łatwo. Gdzie ten świat, co cenił serce, lojalność sentymentem? Ogarnąć tego nie da się już. Będą ci udowadniać wciąż, że jesteś na sprzedaż. Tu ile razy dane było słyszeć tam, że wątpią w naszą wiedzę, intelekt kryjąc prawdę ze złością. Nie daj żyć emocjom, bo ludzie widząc ból zamiast pomocnej dłoni tylko dobiją znów. A iść w chuj z taką śmiercią. Ja wierzę w dzień, kiedy przegrani zwyciężą. Koniec przeprawy przez piekło czy piekło. To odciśnięte piętno podróży, tylko to nam takie piekło bym wróżył. Ty mi powiedz choć raz, dlaczego ludzie ludzi cenią przez strach? Uczą nas łgać, pluć, hańbić, poniżać, kraść, szczuć, walczyć, zabijać. Życie zbyt szybko mija, by mieć wrogów. Szybciej niż targu ubija dealer kałasznikowów, byle powód jest dobry. Do zbrodni zwolni, chcę wolnym być zawsze, nie tylko w ironii. Życie jest bezwzględne, irytuje się nad nikim. Karty na stół, stół, wszystko na jedną kartę. Życie jest bezwzględne, irytuje się nad nikim. Śmiertelnie poważna gra, heavy balladę.